सिद्धांति पूर्व पक्ष का कथन कर्म का फल है आत्मा, तो इसका निराकरण करने के बाद क्योंकि आत्मा नित्य है तो कर्म का फल नहीं होगा। पूर्व पक्षी कहा कि ठीक है, आत्मा परिणामी हो, नित्य हो, किंतु परिणामी हो होने से फिर धर्म का फल हो जाएगा। अभी तो परिणामी दो प्रकार की है, एक नित्य दो प्रकार की है, एक परिणामी नित्य और एक कुतस्थ नित्य। तो इसका अभी कथन चल रहा था। भाष्य में कहा यथा पृथ्व्यादि जगन नित्यत्ववादी नाम, ऐसे भाष्य में कल हम लोग देख रहे थे, ये मीमांसकों का ही बात है। मीमांसक लोग ये जगत का अनित्य मानते हैं, वो यहाँ न्याय निर्णय ऐसे आपके पास नहीं है। वहाँ कहते हैं तत्र मीमांसकादि सम्मतम दृष्टान्तम आह, ये मीमांसकों का बात है। पृथ्व्यादि जगत नित्य है क्योंकि वो लोग सृष्टि नहीं मानते हैं, इसलिए ईश्वर भी उनको आवश्यक नहीं है। तो कहते हैं कर्म से ही सब जैसे जहाँ है वो रहेगा, केवल कर्म के द्वारा उसमें परिवर्तन होता रहेगा। तो प्रवाह रूप से तो ये नित्य ही है। और आगे सांख्य लोग जैसे गुणों का नित्य कहते हैं, उनका साम्यावस्था होगा और विषम अवस्था होगा। साम्यावस्था होने से प्रलय, विषम अवस्था होने से सृष्टि हो जाएगी, ये भी नित्य है उनका प्रधान। तो इस प्रकार की ये नहीं है। इदम तू, इदम अर्थात इदम ब्रह्म पारमार्थिकम कूटस्थ नित्यम व्योमवत सर्वव्यापी सर्व विक्रिया रहितम नित्य तृप्तम निरवयवम स्वयं ज्योति ही स्वभावम। भाष्य में कहा टीका में हम लोग देख रहे थे, इदम तु टीका में परिणामिनो नित्यत्वम प्रत्यभिज्ञा कल्पितम मिथ्या एव। परिणामी होने पर भी नित्य, तो ये जो आपको दिखता है नित्य बोल करके, ये प्रत्यभिज्ञा के चलते आप कल्पना कर रहे हैं, वो वास्तविक नित्य नहीं हो, मिथ्या ही है। जिस प्रत्यभिज्ञा से आप कल्पना कर रहे हैं वो मिथ्या ही है। जैसे दीपकलिका कहते हैं संयम दीपकलिका, किंतु वो नहीं, वो प्रतिक्षण परिवर्तन परिवर्तन होता है उसका। कूटस्थस्य तु नाशक अभावा नित्यत्वं पारमार्थिकम्। इसको कूटस्थ नित्य कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि नाशक ही नहीं है इसका। तो नाशक क्यों नहीं है, अद्वितीयत्वात्, तो इसके अपेक्षा से द्वितीय है ही नहीं। बाकी जो द्वितीय है वो भिन्न सत्ता का, व्यावहारिक सत्ता का अथवा प्रातिभाषिक सत्ता का। तो ये जो आत्मतत्व है वो पारमार्थिक सत्ता, पारमार्थिक में कोई द्वितीय नहीं होने से नाशक नहीं रहा। कूटस्थत्व सिद्ध्यर्थम परिस्पंदाभावम आह। कूटस्थ क्यों है, इसके लिए भाष्य में कहता है व्योमवत। जो व्योम होगा, व्यापक होगा, विभु होगा, उसमें कोई परिस्पंदन नहीं होगा तो फिर विक्रिया नहीं रहेगा, तो कूटस्थ। आगे टीका में कहते हैं परिणाम अभावम आह। आत्मतत्व में परिणाम क्यों नहीं है, भाष्य में कहा सर्व विक्रिया रहितम, छह प्रकार के जो भाव पदार्थ में विक्रिया होता है वो नहीं है। आगे टीका में कहा नित्य, भाष्य में कहा नित्य तृप्तम, नित्य तृप्तम के लिए कहते हैं टीका में फल अनपेक्षितत्वात् न फलार्थापि क्रिया। फल कुछ आवश्यक, मतलब आत्मतत्व का दृष्टि से और कोई फल नहीं, आवश्यक नहीं है, इसलिए फल के लिए भी क्रिया नहीं करेंगे। कोई पदार्थ का उत्पत्ति के लिए एक क्रिया और उस पदार्थ से कुछ भोग इत्यादि प्राप्त करने के लिए वो अलग क्रिया। यहाँ कहते फल भी अनपेक्षित है, आत्मतत्व का प्राप्ति होने के बाद और कुछ फल भी नहीं चाहिए कि आत्मतत्व में और कोई क्रिया करके और कुछ उत्पादन इत्यादि करेंगे। नित्य तृप्तम इसलिए कहा, नित्य तृप्तम का अर्थ कहते हैं तृप्तिर अनपेक्षत्वम, अर्थात ये जो तृप्ति है वो अनपेक्षत्वम क्रिया विशेषण है। अनपेक्षा यथा स्या तथा तृप्ति, अर्थात वो तृप्ति में और कोई अपेक्षा नहीं है। अच्छा, कल जो विचार चल रहा था ना, हम जो छिपकली वाला बात का, वास्तविक क्या है, जिसको ऊपर का आनंद प्राप्त नहीं होगा वो नीचे का आनंद को हेय कर ही नहीं पाएगा। प्राणी मात्र के स्वभाव हो गया आनंद, वो उसका स्वरूप है। आनंद का अगर चाहे वो क्षण मात्र लोभ, उतना भी अगर अभिव्यक्ति नहीं होगा वो प्राणी जिंदा नहीं रहेगा। आनंद का अभिव्यक्ति होना है तो आनंद की ऊपर ऊपर मात्रा जितना होगा वो नीचे नीचे मात्रा वो छोड़ देगा। किंतु जो उसका चूड़ान्त निरतिशय और जिसका नित्य है उसको जो अनुभव करेगा, अर्थात ये दृष्टांत तो वही देगा, अर्थात ज्ञान ही देगा दूसरों के लिए। क्योंकि बाकी सब पदार्थ अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति होने से वो स्थिति में जब वो पहुंच जाएगा वो देख लेगा, चाहे जगत का कुछ भी चीज हो वो अगर एक क्षण में सोचेगा कि ये तो सब कल्पित है, वो ब्रह्माकार वृत्ति में चला जाएगा। बाकी कहेगा ये तो सब तो खाली ऐसे दिखने वाला है, तो स्वप्न जैसा। इसलिए बृहदारण्यक में ये आनंद का विचार में कहा गया आगे तो ये अकाम होत अवृजिनम ऐसे दृष्टांत, मतलब ऐसे विशेषण दिया है। तो अर्थात इस भोग से अगर वो अकाम होत होगा तो ऊपर की भोगों को प्राप्त, मतलब ऊपर के सुख को प्राप्त कर लेगा। और जो अंतिम में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का सुख में भी जो अकाम होत हो जाएगा उसको आत्म तत्व का अनुभव होगा। जिसको ऊपर का सुख का अनुभव होगा वो नीचे का सुख कहेगा इसका कोई काम ही नहीं है। अर्थात वो जो सुख है वो तो एक तो निरतिशय हुआ, निरतिशय अर्थात उसका अनुभव आने से बाकी कुछ भी चीज को देखेगा ये तो सब कोई काम का ही नहीं है। और दूसरा है कि ये जो वैश्विक सुख है ये महान आयास साध्य। और जिसको ब्रह्माकार वृत्ति होकर के सुख होगा वो तो मन को बंद कर लिया वो स्थिति में चला जाएगा, वो आयास करके इसको करने क्यों जाएगा, वो तो हट जाएगा इससे। वैसे का सुख आयास साध्य हो वो तो अनायास है, और ये सातिशय है वो तो निरतिशय है, और वैसे का सुख तो जो भी होने से वो तो क्षयिष्णु है और वो अक्षय रहित है नित्य है। तो जितना मतलब उसको मतलब आत्मस्वरूप को जो अनुभव कर लेगा वो जगत का किसी भी चीज को कहेगा ये सब व्यर्थ है, वो कह देगा ऐसे। जब तक नहीं होगा तब तक ये नहीं कह पाएगा। टीका में नित्य तृप्तम का अर्थ कहते हैं तृप्तिर अनपेक्षितम विशोकम सुखम वा, तो ये सब नित्य तृप्त का अर्थ कहते हैं। या तो ऐसा तृप्ति जो कि अनपेक्षित जिसमें और कोई अपेक्षा नहीं है, अथवा विशोक, विशोक अर्थात वहां शोक होने वाला नहीं है, सुखम वा ये तृप्ति का अर्थ सुख कह दिया। निरवयवत्वात् न क्रिया, आगे कहा निरवयवन भाष्य में कहा नित्य तृप्तम के बाद निरवयव होने से क्रिया नहीं होगा, सावयव में परिच्छिन्न में ही क्रिया होती है। और कहेंगे ठीक है निरवयव कुछ और प्राप्ति के लिए क्रिया नहीं है, तस्य भानार्थम क्रिया अर्थात दूसरों को पता चले इसलिए क्रिया, कहते हैं कि भानार्थम अपि न क्रिया स्वयं ज्योतिष्वात्, और स्वयं ज्योति रूप है इसलिए भी और कोई क्रिया नहीं है। आगे अतः कूटस्थत्व न कर्म साध्य मोक्ष इति उक्तम, कूटस्थ होने से कर्म साध्य ये नहीं है। वास्तविक कर्म का जब अंत हो जाता है तभी वो कूटस्थ में मतलब वो स्थिति में, ये कठोपनिषद में एक मंत्र आता है यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुं परमं गतिम, बुद्धि भी और चेष्टा नहीं करेगी तभी वो स्थिति में आ जाएगा। कर्म साध्य मोक्ष नहीं है। कर्म तत्कार्य असंगित्वाच तथा तथा तथा अर्थात ये कूटस्थ नित्य, कर्म और कर्म का जो कार्य, कर्म का कार्य कर्म का फल सुख अथवा दुख ये सब के साथ असंगी है, संग नहीं होने से तथा तथा अर्थात कूटस्थ, कोई विकार नहीं है तो कूटस्थ रहेगा। इसको भाष्य में दिखाते हैं यत्र धर्माधर्मौ सहकार्येण कालत्रयम् च न उपावर्तेते, उपावर्तेते द्विवचन है उपावर्तेते, इसलिए कहते हैं यत्र धर्माधर्मो सहकार्येण, कार्य के साथ धर्माधर्म का कार्य क्या हो जाएगा सुख दुख, अर्थात सुख दुख के साथ धर्माधर्मो न उपावर्तेते उसका समीप में उसके साथ संबंध नहीं होगा। और कालत्रयम् च, तो कालत्रयम् च कहने से एक वचन है इसलिए कालत्रयम् च न उपा वर्तते हो जाएगा। तो धर्माधर्म कार्येण सह न उपावर्तेते और कालत्रयम् च न उपावर्तते हो जाएगा। टीका में काल अनवच्छिन्नत्वाच्च इत्याह, ये काल के द्वारा अवच्छिन्न नहीं है, तो काल के द्वारा अवच्छिन्न अर्थात जो उत्पत्ति नाश वाला है, या तो उत्पत्ति नाश वाला है नहीं तो नया के लोग जैसा ये प्राग भाव अथवा ध्वंस केवल एक पार्श्व है, प्रागभाव का ध्वंस है किंतु उत्पत्ति नहीं है, अथवा ध्वंस का केवल उत्पत्ति है और ध्वंस नहीं वो लोग जैसे मानते हैं, तो चाहे किसी का दोनों पार्श्व है उत्पत्ति भी है ध्वंस है जैसा कार्य कहेंगे नए एक लोग, अथवा प्रागभाव ध्वंस एक एक पार्श्व ये सब अनित्य है वो सब काल से अवच्छिन्न होते हैं, किन्तु ये आत्मतत्व तो ये काल से अवच्छिन्न नहीं होने से काल का भी उस समय में अर्थात वृत्ति अवस्था में भान नहीं होगा। काल अनवच्छिन्नत्वाच्च इसलिए ये नित्य है। कालत्रयम च न उपावर्तते तद। अच्छा टीका में कालत्रयम च न उपावर्तत इति योग्यतया संबंधनीयम्। कालत्रयम ये एक वचन हुआ इसलिए उपावर्तते, तो इति योग्यतया अर्थात वचन विपरिणाम करके संबंधनीयम्, संबंधनीयम अर्थात विपरिणम्य संबंधनीयम्। धर्मादि अनवच्छेद मानव भाष्य में तद एतद अशरीरत्वम् मोक्षाख्यम्। तद एतद अशरीरत्वम् अर्थात शरीर रहितत्वम्, शरीर इत्यादि के साथ संबंध नहीं है, ये मोक्ष है, मोक्ष आत्मतत्व ही ब्रह्म है। टीका में धर्मादि अनवच्छेद मानम आह। धर्मादि के द्वारा ये अवच्छेद नहीं है, अवच्छेद अर्थात धर्मादि का ये कार्य नहीं है, जो कार्य होता है कारण के द्वारा अवच्छिन्न हो जाता है, तो ये धर्मादि का धर्मादि के द्वारा ये अवच्छिन्न नहीं होता। धर्मादि भी ही धर्मादि दे दिया। अच्छा ठीक है, यहाँ धर्म और धर्म दो ही लिया जाएगा, तो धर्मादिभ्याम कह देंगे। अनवच्छेद मानम आह प्रमाण देते हैं भाष्य में, अन्यत्र धर्माद अन्यत्रा धर्माद अन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद्वद, ऐसे पूरा मंत्र है कठोपनिषद का। अन्यत्र यत्र दे दिया, तत्र का अर्थ टीका में कहते हैं अन्य द्वितीय अर्थ, ये प्रथमार्थ में, प्रथमार्थ में ये हुआ। ये लघु में भी सूत्र है इतराभ्योपी दृश्यन्ते, अन्य विभक्ति से भी दिखता है, तो इसे हो गया अन्यत्र। प्रथमार्थ में धर्माद अन्यत, ये जो मोक्ष है ब्रह्म है वो धर्माद अन्यत और अधर्माद अन्यत और कृतात अकृतात अस्मात अन्यत, अस्मात कृतात अस्मात अकृतात ये अन्यत, धर्म से अन्य है अधर्म से अन्य है, और कृत कृत अर्थात कार्य, ये कार्य नहीं है, अकृत अकृत अर्थात कारण, ये कारण से भी भिन्न है। ठीक है, हमें दिया है और भूतात से अन्यत और भव्यात, भव्यात अर्थात भविष्यत में जो आएगा उससे भी अन्यत, और चकार कहने से जो वर्तमान है उसे भी अन्य है इत्यादि श्रुतिभ्य। टीका में कृतात कृतात अर्थात कार्यात, अकृतात च अकृतात अर्थात कारण, ये कारण भी नहीं है कारण से भी अन्यत है, भूतात भव्यात च चकारात वर्तमानात च अन्यत, यद पश्यसि तद्वद आगे है, नचिकेता का वाक्य है यमराज को कहते हैं, अर्थात ये भूत वर्तमान भविष्यत ये सबसे ये भिन्न है, अर्थात कालत्रय से ये परिचिन्न नहीं है, तद्वत इत्यर्थ। ननु पूर्व पक्षी का कथन है उक्ताः श्रुतयो ब्रह्मणः कूटस्थ असंगित्वं वदन्तु मोक्षस्य नियोग फलत्वं किं न स्यात्। ये जो श्रुति आप उदाहरण दे दिए ये ब्रह्म कूटस्थ है असंग है इसका ये प्रतिपादन करते हैं, ठीक है, किंतु मोक्ष ये क्यों नियोग फल नहीं होगा, अर्थात ब्रह्म और मोक्ष ये दोनों को अलग मान करके पूर्व पक्षी का शंका है। मोक्ष नियोग फलत्वम किम न, मोक्ष से नियोग फलत्वम किम न स्यात्, नियोग कार्य धर्म विधि नियोग है अपूर्व किम न स्यात् तत्राह, सिद्धांती उत्तर दे रहा है अतस तद ब्रह्म यस्य यम जिज्ञासा प्रस्तुता तद यदि कर्तव्य शेषत्वेन उपदिश्येत तेन च कर्तव्येन साध्यश्चेन मोक्षो अभ्युपगम्येत अनित्य एव स्यात्। अतः ये धर्म अधर्म और कार्य कारण भूत वर्तमान भविष्यत ये सबसे भिन्न है, अतः अतः अतः तद ब्रह्म, तद अर्थात टीका में कहते हैं तद तद कैवल्यम ब्रह्म एव, तद ब्रह्म अर्थात वो जो कैवल्य ब्रह्म, कैवल्य अर्थात केवल केवल अद्वितीय। यस्य इयम् जिज्ञासा प्रस्तुता, अभी क्योंकि अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा कह करके विचार आरंभ हुआ, यस्य ब्रह्मण इयम् जिज्ञासा प्रस्तुता वो ब्रह्म तद तद। अच्छा आगे तद यदि कर्तव्य शेषत्वेन उपदिश्येत, तो वो ब्रह्म अगर कर्तव्य शेष, कर्तव्य अर्थात ये क्रिया का शेषत्वेन, अगर उपदिश्य तो अगर इसका उपदेश किया जाए तो उसे क्या सिद्ध होगा, तेन च कर्तव्येन साध्यश्चेन मोक्ष अभ्युपगम्येत, कर्तव्य के द्वारा साध्य होगा मोक्ष, और जो साध्य होगा क्रिया का फल कितने होते हैं, है ना, क्रिया का फल चार प्रकार की, आप्य संस्कार्य विकार्य उत्पाद्य, उत्पाद्य आप्य संस्कार्य विकार्य, ये चारों ही अनित्य होते हैं। तो होने से ये कोई भी क्रिया का अगर फल मानेंगे चाहे हिरण्यगर्भ लोक तक, वो सब अनित्य ही हो जाएंगे। ठीक है, हमें ये जो वाक्य हुआ अतस्तद ब्रह्म, ये वाक्य इसका तीन प्रकार की व्याख्यान देंगे। ठीक है, प्रथम व्याख्यान देते हैं, तत् अर्थात कैवल्यम ब्रह्म एव कर्म फल विलक्षणत्वाद इत्यर्थ। वाक्य आरंभ हुआ अतस, अतस का अर्थ कर्म फल विलक्षणत्वाद तद ब्रह्म, ये अर्थात अनित्य नहीं होगा, अर्थात कर्म फल के साथ ये समान नहीं होगा, अर्थात कर्म का ये फल नहीं होगा। ब्रह्म अभेदान मोक्षस्य कूटस्थत्वम्, सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म और मोक्ष ये एक ही चीज है। तो आप तो कह दिए कि मोक्ष तो चाहे मतलब ब्रह्म तो चाहे उस प्रकार हो किंतु मोक्ष कर्म का फल हो, तो कहते हैं कि ये नहीं, दोनों एक ही चीज है। धर्मादि असंगित्वम च इति भाव, धर्मादि के साथ इसका संग नहीं है, ये एक प्रकार की व्याख्यान हुआ। यदवा, यदवा कह करके द्वितीय प्रकार की व्याख्यान देते हैं। यदवा यज जिज्ञास्यम तद ब्रह्म, यज जिज्ञास्यम य है न त तो है, यज जिज्ञास्यम, अच्छा अतः भाष्य में दिया अतस तद ब्रह्म, ये तद ब्रह्म के आगे दिए यस्य यम जिज्ञासा, अर्थात यज जिज्ञास्यम तद ब्रह्म, ऐसा वहां यद पद और अध्यार कर ले, नहीं तो आगे जो यस्य जिज्ञासा उसको पहले ले लेंगे। अतः पृथक पृथक जिज्ञास्यत्वात् धर्मादि अस्पृष्टम इत्यर्थः, क्योंकि ये ब्रह्म जिज्ञास्य है और धर्म भी जिज्ञास्य है, धर्म जिज्ञास्य से ये भिन्न शास्त्र होने से ये जो जिज्ञास्य ब्रह्म है वो धर्म जिज्ञास्य से इसको भिन्न होना पड़ेगा, पृथक होना पड़ेगा। अगर पृथक नहीं करेंगे दो शास्त्र होने का कोई तात्पर्य नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ कहते हैं पृथक जिज्ञास्यत्वात्, यहाँ जो अतः शब्द दिए इसका अर्थ हो गया पृथक जिज्ञास्यत्वात् धर्मादि अस्पृष्टम। तो पृथक जिज्ञास्य अर्थात शास्त्रांतरेण जिज्ञास्य भिन्न शास्त्र के द्वारा। अतः शब्दाभाव पाठे अपि, अतः शब्दाभाव पाठे अपि एवं एव अर्थ, अयम एव अर्थ। अतः शब्द भाष्य में जो है ना अतस्तद ब्रह्म, ये अगर अतः शब्द नहीं रहेगा तो खाली हो जाएगा तद ब्रह्म यम जिज्ञासा प्रस्तुत, तो भी अर्थ यही लेना है। अतः शब्द अभाव पाठ भी, अतः शब्द का अभाव अगर होगा पाठ तो भी यही अर्थ है, अर्थात पृथक जिज्ञास्यत्वात् धर्मादि अस्पृष्ट ब्रह्म। ब्रह्मणो विधि स्पर्शे शास्त्र पृथकत्वम न स्यात्, ब्रह्म में भी अगर विधि का स्पर्श अर्थात कार्य का फल हो जाएगा, विधि शेष हो जाएगा, तो ये ब्रह्म शास्त्र ये पृथक न स्यात्, पृथक नहीं होना चाहिए। क्यों पृथक नहीं होना चाहिए, कार्य विलक्षण और अनधिगत विषयस्य अलाभात्। तो कार्य विलक्षण होने से शास्त्र विलक्षण माना जाएगा, और दूसरा है कि अनधिगत विषय अगर है तो ये दूसरा शास्त्र माना जाएगा। अगर ये धर्म के साथ अर्थात विधि के साथ ब्रह्म का स्पर्श होगा तब शास्त्र का कार्य में वैलक्षण्य नहीं आएगा, धर्मशास्त्र का जो कार्य इसका वही कार्य हो जाएगा, तो शास्त्र कार्य विलक्षण नहीं होगा। और दूसरा हो जाएगा अगर ब्रह्म में भी विधि स्पर्श होगा, जो विधि का विचार धर्मशास्त्र में कर दिया गया अभी ब्रह्मशास्त्र में और अनधिगत विषय नहीं रहेगा, क्योंकि विधि का विचार तो हो गया धर्मशास्त्र में, अनधिगत विषय तो भी प्राप्त नहीं होगा। शास्त्र का कार्य वैलक्षण्य और अनधिगत विषय तो होने से ही भिन्न शास्त्र की फिर आगे विचार होता है, ये दोनों प्राप्त नहीं होगा अगर ब्रह्म में भी विधि का स्पर्श होगा अर्थात विधि शेष हो जाएगा तो। नहीं ब्रह्मात्मैक्यम भेद प्रमाणे जागृति विधि पर वाक्यात लब्धुम शक्यम, पूर्व पक्षी यहाँ शंका करेगा कि विधि पर वाक्य से उपासना के द्वारा ब्रह्मात्मैक्य होगा, मतलब ब्रह्मात्मैक्य का अनुभव आएगा, ब्रह्म आत्मा का ऐक्य जो आप कहते हैं वो आएगा, किंतु उपासना से आएगा और उपासना में विधि हो पाएगा, तो उपासना विधि के द्वारा ब्रह्मात्मैक्य का ही अनुभव करना है। तो इस प्रकार की पूर्व पक्षी शंका करने से सिद्धांत कहता है कि नहीं ब्रह्मात्मैक्यम भेद प्रमाणे जागृति विधि पर वाक्यात लब्धुम शक्यम, भेद में प्रमाण अगर विद्यमान है, भेद प्रमाणे जागृति सती, अन्वय इसका इस प्रकार ले लेंगे, भेद प्रमाणे जागृति सती विधि वाक्यात ब्रह्मात्मैक्यम नहीं लब्धुम शक्यम, क्योंकि आप कहीं विधि करते हैं तो एक वहां रहेगा नियोज्य अधिकारी और दूसरा रहेगा, आप अगर उपासना करते हैं तो वहां कुछ उपास्य रहेगा, एक अधिकारी रहेगा एक उपास्य रहेगा, उपासना क्रिया रहेगा, कम से कम ये तो रहेंगे। तो जहां भी भेद रहा वहां ऐक्य कभी भी नहीं हो पाएगा, इसलिए विधि कभी भी ऐक्य का मतलब कभी ऐक्य को प्राप्त नहीं करवा पाएगा। भेद प्रमाणे जागृति, भेद प्रमाण कहाँ रहेगा, कहीं विधि परक वाक्य में सर्वदा भेद रहेगा, तो भेद प्रमाणे जागृति विधि पर वाक्यात, विधि से आप उपासना करेंगे तो विधि पर वाक्य से ब्रह्मात्मैक्यम नहीं लब्धुम शक्यम, ये नहीं होगा। नवा तद बिना विधेर अनुपपत्ति, पूर्व पक्षी कहेगा अगर विधि परक उपासना से ब्रह्मात्मैक्य का अगर बोधन नहीं होगा तभी फिर विधि व्यर्थ होगा। विधि कहता है कि इस उपासना से ब्रह्मात्मैक्य का अनुभव होगा, आप कहते हैं कि भेद प्रमाण अगर जागृत है तो कभी भी विधि से ब्रह्मात्मैक्य अनुभव नहीं होगा आप कहते हैं, तो फिर वो विधि व्यर्थ होगा। जो भी द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि कहता है वो विधि अगर ब्रह्मात्मैक्य का बोधन नहीं करवाएगा, क्यों नहीं करवाएगा, आप कहते हैं कि भेद प्रमाण जागृति सती, भेद अगर विद्यमान है तो विधि नहीं कराएगा, नहीं कराएगा तो फिर विधि व्यर्थ होगा। तो विधेर अन्यथा अनुपपत्या अथवा विधेर व्यर्थत्वात, ये क्या करेगा कि विधि का सार्थक के सार्थक्य के लिए ब्रह्मात्मैक्य का बोधन करवाएगा विधि, अर्थात विधि से उपासना करेगा उससे ब्रह्मात्मैक्य का अनुभव होगा, ऐसे पूर्व पक्षी कहने से सिद्धांत कहता है कि नवा तद बिना विधेर अनुपपत्ति, ऐक्य ज्ञान नहीं कराएगा तो विधि अनुपपत्ति हो जाएगा, ये ऐसे नहीं है। जहां भी उपासना वाक्य सब आते हैं वहां ऐक्य बोधन नहीं होने पर विधि अनर्थक हो जाएगा ऐसा नहीं है, बहुत जगह में उपासना है जो कि ऐक्य वास्तविक नहीं होता है फिर भी उपासना करते हैं, वो सब विधि व्यर्थ नहीं होता है। दृष्टांत देता है सिद्धांति, योषित अग्नि क्यों उपास्ति विधि दर्शनात इति भाव, तो योषा भाव गौतम अग्नि, ये छांदोग्य में पंचाग्नि विद्या प्रकरण में है, तो ये देव तो असो वाव गौतम अग्नि वहां आरंभ करते हैं, आगे देव आगे पर्जन्य आगे पृथ्वी आगे पुरुष आगे स्त्री, ये पांच में अग्नि दृष्टि करना है। तो दीव पर्जन्य पृथ्वी पुरुष स्त्री इसमें कौन अग्नि है, सब ना ना ना वास्तव में इसमें कौन अग्नि है, कोई अग्नि नहीं है, फिर भी उसमें अग्नि दृष्टि करके उपासना कहा गया, तो ये उपासना करने से ये दोनों एक हो जाएंगे क्या, वास्तव एक नहीं होंगे, तो ऐक्य ये उपासना से वास्तव ऐक्य अनुभव नहीं हो रहा है फिर भी तो उपासना विधि सार्थक है। तो सिद्धांत कह रहा है कि ऐक्य बोधन नहीं कराने से विधि अनर्थक हो जाएगा ऐसे आप जो दोष दिखाते हैं वो नहीं है, उपासना भी सार्थक है ऐक्य अनुभव भी उसके द्वारा नहीं होता है। अच्छा, अथवा मोक्षस्य नियोग, ये तृतीय पक्ष देते हैं अर्थात ये वाक्य का तृतीय प्रकार के विचार, मोक्षस्य नियोग असाध्यत्वे फलितम सूत्रार्थम आह, जो मोक्ष है वो नियोग से साध्य नहीं है, नियोग अर्थात क्रिया कार्य धर्म अपूर्व कुछ भी कहे उसके द्वारा मोक्ष साध्य नहीं है, वो तो नित्य है, ये इस वाक्य मान इसको भाष्य में कहते हैं अतस्तद ब्रह्म यस्य ये जिज्ञासा प्रस्तुता, अगर वो कर्तव्य शेषत्व ने उपदेश किया जाएगा तो वो साध्य हो जाएगा तो अनित्य हो जाएगा, ये वाक्य जो भाष्य में देख लिए हैं। टीका में यद अत्र जिज्ञास्यम ब्रह्म तत् स्वतंत्रमेव वेदांतेर उपदिश्यते। ये तृतीय पक्ष में अतस्तद ब्रह्म, अतस्तद ब्रह्म यस्य ये जिज्ञासा कहा, इसके लिए अर्थ देते हैं यद अत्र जिज्ञास्यम ब्रह्म तत् स्वतंत्रमेव, जो है तद ब्रह्म, तद का अर्थ तद स्वतंत्रमेव ब्रह्म, कौन सा ब्रह्म, यस्य ये जिज्ञासा प्रस्तुता, तो ये अर्थ हो जाएगा यद अत्र जिज्ञास्यम ब्रह्म तत् स्वतंत्रमेव वेदांतेर उपदिश्यते। क्यों, हेतु देते हैं समन्वय, समन्वय होने से, और विपक्षीय दंडम पातयति, विपक्षीय अर्थात सिद्धांत कह दिया कि ये मोक्ष कर्म का फल नहीं होगा, साध्य नहीं होगा, अगर ऐसा कहेंगे तो अनित्य हो जाएगा, ये कहा। अगर आप इसका विरुद्ध करेंगे अर्थात इष्टापति कह देंगे अनित्य हो जाए, तो कहते हैं दंडम पातयति, क्या हानि होगा उसको दिखाते हैं भाष्य में। तद यदि, ये पंक्ति हम लोग देख लेते हैं, तद यदि कर्तव्य शेषत्वेन उपदिश्येत, मोक्ष कर्तव्य शेषत्वेन अर्थात कर्तव्य के द्वारा उसका सिद्धि होगी, तेन कर्तव्येन साध्यश्चेन मोक्ष अभ्युपगम्येत, मोक्ष अगर कर्तव्य साध्य होगा तो नित्य अवश्यात, ये दंड हो गया, दंड अर्थात विरुद्ध कथन करने से ये शास्त्र का विरोध होगा। आगे भाष्य में कहते हैं तत्र एवं सति, तत्र एवं सति अर्थात मोक्ष अगर साध्य मानेंगे तो टीका में दे दिया तत्र एवं सति के आगे मोक्ष साध्यत्वेन अनित्ये सति इत्यर्थ, मोक्ष साध्य है, साध्य होने से अनित्य होगा, ऐसा ये निर्णय होने से भाष्य में तत्र एवं सति यथोक्त कर्म फलेषु एव तारतम्य अवस्थितेषु अनित्येषु कश्चिद् अतिशयो मोक्ष इति प्रसज्येत। मोक्ष को अगर कर्म फल मान लेंगे तो अनित्य होगा, जितने सारे कर्म फल सब अनित्य है, मोक्ष भी कर्म फल होने से ये भी अनित्य होगा, तो ये वही कर्म फल पर कर्म फल कोटि में कहीं आ जाएगा, और आप कह सकते हैं कि ये कर्म फल कोटि में कोई एक अतिशय कर्म फल है, किंतु कर्म फल ही होगा तो होने से अनित्य हो जाएगा। भाष्य में कहे तत्र एवं सती अर्थात मोक्ष को भी अगर कर्म फल मान लेंगे और अनित्य मानेंगे तो यथोक्त कर्म फलेषु कर्म का जो सब फल होते हैं तारतम्य अवस्थितेषु वो सब तारतम्य भाव में रहेंगे, कर्म का कोई फल कोई नीचा कोई ऊपर होगा, तो मोक्ष उसमें क्या होगा कश्चिद् अतिशयो मोक्ष इति प्रसज्येत, ये कोई उसमें अतिशय होगा, तो मान सकते हैं कि कोई ब्रह्मलोक इत्यादि प्राप्ति हो जाएगा, ये होगा। किंतु नित्यश्च मोक्ष सर्वैर मोक्षवादिभिर अभ्युपगम्यते, मोक्ष किंतु नित्य है, मोक्ष को स्वीकार करने वाले सभी लोग मोक्ष को नित्य कहते हैं, मीमांसक लोग कहते हैं क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंत, इसलिए उनका अर्थ उसमें कोई मोक्ष नहीं है, बाकी सभी लोग मोक्ष मानते हैं। नित्यश्च मोक्ष सर्वैर, सर्वे अर्थात तो मोक्षवादी भी मोक्षम वदितुम शीलम ये शाम दार्शनिकानम, इनके द्वारा सब मोक्ष नित्य ही माना जाता है, अतः न कर्तव्य शेषत्वेन ब्रह्म उपदेश युक्त, ब्रह्मण उपदेश कर्तव्य, ब्रह्म कर्तव्य का शेष है अर्थात तो कोई विधि का शेष है अथवा कोई क्रिया के द्वारा साध्य होगा ये बात नहीं है। टीका में अतः अत इति मुक्तेर नियोग असाध्यत्वेन नियोज्य अलाभात, मोक्ष नियोग से साध्य नहीं है, नियोग से साध्य नहीं होने से नियोज्य कोई नहीं मिलेगा, नियोज्य अर्थात विधि करके कहेंगे कि आप ब्रह्म प्राप्ति के लिए उद्यम करो, यह कोई विधान नहीं हो पाएगा, तो कोई नियोज्य इसका प्राप्त नहीं होगा। कर्तव्य नियोग अभावात इत्यर्थ, तो अर्थात ब्रह्म प्राप्ति हो जाने के बाद और कोई कर्तव्य ही नहीं रहेगा कि कर्तव्य के लिए कोई नियोग रहेगा, कर्तव्य नियोग अभावात नियोग असाध्य, ठीक है। आगे टीका में प्रदीपात तमो निवृत्तिवत ज्ञानात अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्षस्य दृष्ट फलत्वाच न नियोग साध्यत्वम इति आह। जो नियोग के द्वारा साध्य होता है वो कालांतर भावी फल देने वाला होता है, और वहां भी बीच में अदृष्ट स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि वो क्रिया से अदृष्ट, अदृष्ट से आगे कालांतर में फल होगा। किंतु मोक्ष इस प्रकार की नहीं है। प्रदीपात तमो निवृत्तिवत, प्रदीप जिस क्षण में प्रदीप उसी क्षण में तमो निवृत्ति होगी। इसी प्रकार ज्ञानात अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्षस्य, ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति होना यही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ ब्रह्म आत्मा, वही अज्ञान निवृत्ति, क्योंकि अज्ञान निवृत्ति अभाव पदार्थ है, और वेदांति लोग कहेंगे अभाव अधिकरण से भिन्न नहीं है, इसलिए ये अविद्या निवृत्ति यही मोक्ष है। अगर अविद्या निवृत्ति को मोक्ष नहीं मानेंगे ज्ञान उत्तर काल में, तो मोक्ष तो अर्थात आत्म पदार्थ ये रहेगा, और एक अविद्या निवृत्ति रहेगी। ये जो अविद्या निवृत्ति है वो अभी आत्मा से भिन्न आप स्वीकार किए, आत्मा से भिन्न किसी भी पदार्थ का स्वीकार करने के लिए उसका कारण तो ना आपको अविद्या को स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो द्वितीय पदार्थ कहाँ से आएगा, अविद्या को मानना पड़ेगा। तो अविद्या निवृत्ति जो द्वितीय पदार्थ रहेगा उसका हेतुत्व है ना, आपको फिर अविद्या मानना पड़ेगा। तो अविद्या निवृत्ति भी है और अविद्या भी है, ये विरोध चीज हो जाएगा। तो इसलिए वेदांती लोग कहते हैं कि अविद्या निवृत्ति ये आत्मस्वरूप ही है। निवृत्तेर आत्मा मोहस्य ज्ञातत्व उपलक्षित उपलक्षण नाशे भी श्यान मुक्त पाचकाधिवत, ऐसे चित्सुकी का श्लोक है। तो निवृत्तिर मोहस्य, तो मोहस्य निवृत्ति ही ज्ञातत्वेन उपलक्षित आत्मा, आत्मा जो कि ज्ञातत्वेन उपलक्षित। ऐसा नहीं कि आत्मा में अभी ज्ञातत्व रूप का धर्म आ जाएगा तो फिर सद्वितीय तो हो जाएगा द्वैतापत्ति। इसलिए कहते हैं ज्ञातत्वेन उपलक्षित आत्मा यही मोहस्य निवृत्ति, अर्थात आत्मा ही मोह का निवृत्ति। तो कहेंगे तो फिर ये मोह का निवृत्ति ये जब फिर उपलक्षण है, आप कहते हैं उपलक्षण जब नहीं रहेगा तो कि उपलक्षण नाशे भी श्यान मुक्त पाचकादिवत। पाचक क्यों कहते हैं, क्योंकि पाक क्रिया से उपलक्षित होता है। जब वो पाक क्रिया नहीं करता है, अभी पाक क्रिया नहीं रहने पर भी हम उसको पाचक कहते हैं। इसी प्रकार की वो निवृत्ति रूपक और कोई भिन्न पदार्थ नहीं रहने पर भी तो उसको मुक्त कहा जाएगा, ऐसे वहां कहते हैं। और एक होते हैं विमुक्तात्मा यति, वो कहते हैं कि ये जो अज्ञान निवृत्ति हुआ तो ये सद भी नहीं है, असद भी नहीं है, सद असद उभय भी नहीं है, क्योंकि उभय तो कोई हो नहीं पाएगा, और सद असद विलक्षण जो माया है वो भी नहीं होगा। इससे और एक पंचम पदार्थ है, तो कहते हैं केवल वही एक ही व्यक्ति उस प्रकार कहते हैं, वो कोई पंचम पदार्थ होगा क्योंकि ये चारों में नहीं आ पाएगा। तो बाकी वेदांति लोग कहते हैं कि नहीं, अभी वेदांति है किंतु वो कहते हैं कि पंचम प्रकृति, ये अविद्या निवृत्ति को लेकर के विचार होता है। चित्सुक में थोड़ा अधिक विचार आया है। प्रदीपत प्रदीपात तमो निवृत्तिवत ज्ञानात अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्षस्य दृष्ट फलत्वात, ये दृष्ट फल है। तो दृष्ट फल होने से न नियोग साध्यम, जो नियोग साध्य होगा नियोग जन्य नियोग को कहीं अपूर्व कहेंगे, अथवा नियोग विधि कहने से विधि जन्य अपूर्व तत्साध्य, ये नहीं है क्योंकि दृष्ट फल है। अपिच भाष्य में अपिच, अभी अपिच के आगे अभी कुछ चार पांच श्रुति देंगे। ये श्रुति के आगे देखिए इत्ये, ये जो ईशावास्य सात नंबर श्रुति दे दिया, ईशावास्य सप्तम मंत्र उसके आगे दिया है, इति एवं आद्याः श्रुतयः ब्रह्म विद्या अनंतरम मोक्ष दर्शयन्त्यः मध्ये कार्यांतरम वारयन्ति। भाष्य में ये जो बीच में चार पांच श्रुति देते हैं, ये श्रुति सिद्धांति अभी क्यों देता है, क्योंकि सिद्धांति कह दिया कि मोक्ष दृष्ट फल है, दृष्ट फल होने से ज्ञान अव्यवहित तो उत्तर काल में मोक्ष होना पड़ेगा, और जो कर्म का फल होता है वो अदृष्ट जन्य फल होते हैं, इसलिए अव्यवहित तो उत्तर काल में होने का वहां नहीं है, किंतु ज्ञान होने का अव्यवहित तो उत्तर काल में ये मोक्ष है, इसको दिखाने के लिए ये सब श्रुति देते हैं। अर्थात यहाँ बीच में कोई व्यवधान नहीं है। तो ब्रह्म विद्या अनंतरम मोक्ष दर्शयंत दर्शयंत्य श्रुतयः दिखाते हुए ये सब श्रुति मध्य कार्यांतरम, कार्यांतरम कार्यांतरम अर्थात ये अदृष्ट जैसा वो और कुछ नहीं है, बारयंती वो सब और नहीं है। अभी भाष्य में देखिए वो सब श्रुति एक एक करके दे रहे हैं। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म वेद, वेद का अर्थ क्या है, जानाति, ब्रह्म को जो जानता है वो ब्रह्म एव भवति, क्यों, ब्रह्म को जो जानता है वो अहम अस्मि ब्रह्म इस प्रकार जानता है, वो ब्रह्म ही हो जाता है। टीका में यो ब्रह्म अहम इति वेद स ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म अहम इस प्रकार की अनुभव होता है। ये तुम पदार्थ का शोधन कर लेना, ये अगर पूरा ऐक्य पर्यंत अगर हम 100% मानेंगे 100 है, तुम पदार्थ का शोधन करना ये 70 भाग है, आगे तत्पदार्थ का शोधन होगा और ऐक्य होगा, ये दोनों अर्थात कम है, किंतु ये तुम पदार्थ का शोधन करना ये सबसे बड़ा काम है। तो ऐसे जितना जितना ये वासना हटेगा उतना उतना ये हमको अनुभव आएगा, अर्थात मन पहले बाहर से हटे, हट करके ब्रह्माकार वृत्ति तक जाए, तो ये मन को हटाने से पहले अभी तो पहले इंद्रियों को ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गीता में आता है ना, अथ के न प्रयुक्त प्रयुक्त पापम चरति पुरुष अनिच्छन पिवासनेय बलादिव नियोजित, भगवान आगे कहते हैं काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भव, तो काम और क्रोध, तो काम ऐसा क्रोध ऐसा कह करके ये दोनों को एक ही कहते हैं, वास्तविक क्रोध काम का कार्य है, काम जब बाधित तो हो जाएगा क्रोध हो जाएगा, तो आगे तो केवल काम का विचार करके भगवान दिखाते हैं, ये तीन उदाहरण दे करके बनी आदर्श और गर्भ ये तीन को उदाहरण देते हैं, ये ज्ञान को आवरण करके रखता है। आगे कहते हैं कि इंद्रियाणी मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते, ये तीनों के द्वारा वो जीव को मोहित करता है। तो देखेंगे जैसे इंद्रियों को पहले हटाएंगे, बार बार ये इंद्रियों क्या करेंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, अर्थात ये कौन उसको बाहर की तरफ ठेलता है, ये काम, अर्थात काम इंद्रियों को आश्रय बनाया, बना करके क्या करता है, ये जीव को मोहयति देहिनम। तो पहले तो इंद्रियों को हटाना पड़ेगा, जब आप इंद्रियों को हटा लेंगे तो भी देखेंगे इंद्रियों बाहर विषय नहीं सोच रहा है, किंतु मन में वो मनोराज्य करता ही रहेगा और करके उसी से सुख दुख भी प्राप्त करेगा, मनोराज्य करके भी मनो को भी दुख प्राप्त करेगा, वो सोचेगा ऐसा हमको वो कह देगा तो ऐसा हमको हो जाएगा, तो सुख दुख भय सब करेगा उसे। तो इंद्रियों को तो हटा लिए किंतु मन अभी ये कामों का आश्रय बन गया, वो करेगा, कभी वहां से फिर हटाएंगे, ये मनोराज्य क्यों कर रहा है, जब तब चलता है क्यों, तो वहां से उसको हटाएंगे, वहां से हटाएंगे तो फिर कहाँ रखेंगे, कहीं मनोराज्य क्यों करता है, कुछ रटो नहीं तो कहीं कुछ विचार करो, आगे बुद्धि विचार में लगेगा, कहीं संसार का कुछ विचार कर सकता है, ये पदार्थ तो क्यों ऐसा है वो कर सकता है, अथवा शास्त्र का विचार में भी चलेगा, ये भी काम का और एक आश्रय है। तो किंतु फिर जब वहां से रोकेंगे तभी आगे जाकर के ये यो बुद्धे है परतस्तु सह कहते हैं, अर्थात बुद्धि को भी चलने के लिए नहीं देना, अर्थात बुद्धि से भी हटा पाने का सामर्थ्य, तभी जाकर के ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगा, होगा। तो हमको देखना होगा ये तीन से अभी हम किसके साथ लड़ रहे हैं, मतलब हम किसका अभी प्रतिपक्षी है, इंद्रिय अगर पूरा हट गए तो आगे हम मन को, मन के साथ अभी चल सकते हैं, अर्थात मन को फिर नियंत्रण कर सकते हैं, अगर इंद्रिय ही नहीं आए तब तो मनोबुद्धि तो और दूर बात है, इसलिए अर्थात ये सब जितना कर सकते हैं तभी जाकर के ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति होगा। अच्छा आगे मंत्र दिया दूसरा, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, ते मुंडक का तो क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, कर्माणि बहुवचन दिया किंतु दूसरे के दृष्टि से उसका प्रारब्ध कर्म रहेगा, यद्यपि ज्ञानी का दृष्टि से नहीं है प्रारब्ध कर्म भी, लेकिन इंद्रिय मन बुद्धि की निवृत्ति करने के पीछे उससे मन को जो काम है, काम उसके निवृत्ति के पीछे, तो उसको निवृत्ति हम करेंगे तो हमारे पास साधन क्या है, मतलब करण क्या है, इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं, काम को अभी हम नियंत्रण करेंगे किसको व्यवहार करके, तो वो तो इंद्रियों को अपना अधिकार में रख लिया, मन को तो अपना अधिकार में रख लिया, बुद्धि को तो रख लिया, रख लिया अर्थात जो वो चाहेगा वही होगा, ये जब होता है ना साधक आदि अवस्था में हर चीज में संशय होगा, संशय अर्थात ये करूं ये न करूं, ये जाऊं ये न जाऊं, तो आरंभ अवस्था में तो आधा पागल होगा। और फिर देखेगा कि इसी प्रकार संशय में पड़ा होने का समय में कोई एक अंदर से आया और निर्णय ले लिया और कर रहा है वो, ये कौन है वो निर्णय लिया, ये है काम संस्कार के आधार पर वो करवाएगा। इसलिए पहले तो इंद्रियों को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, कहेंगे यही थोड़ा थोड़ा जो अर्थात बुद्धि को सहारा लेकर के, उसको कहते हैं विवेक युक्त बुद्धि हो करके। तो हम अगर इनको अर्थात ये कामों को रोकेंगे, कामों को सीधा नहीं रोक पाएंगे, उसका तो हमको पकड़ में नहीं आएगा। कामों कहने से अगर हम कहेंगे कि कोई मन में विचार उठा, ये विचार क्या है, ये तो कहीं मन है, तो मन को हटाएंगे। किंतु जब तक इंद्रिया नहीं हटेंगे मन हटेगा नहीं, क्योंकि ये तो उनको बल देता है। जो बाहर वाला चीज है अंदर कहाँ हटेगा, उसको मन को आप पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो पहले तो इंद्रिय हटना ही है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे परश्च अवरश्च इति पर, पर अर्थात जो कारण है, अवर अर्थात जो कार्य है, ये दोनों का अधिष्ठान रूप से जो है परावरे। टीका में दिया परम कारणम अवरम कार्यम तद्रूपे तदधिष्ठाने तस्मिन् दृष्टे सति। तद अधिष्ठान अर्थात ये कार्य और कारण, ये दोनों का जो अधिष्ठान है, तस्मिन् दृष्टे सति, अगर वो अधिष्ठान का दर्शन हो जाता है, अस्य द्रष्टुर अनारब्ध फलानि कर्माणि नश्यन्ति। जो संचित कर्म है वही नाश हो जाएंगे, प्रारब्ध तो रहेगा, ऐसे मतलब शास्त्र का विचार से। ये तो आगे कह देना तद रूपे अर्थात तद अधिष्ठान है, अर्थात पर अवर का अधिष्ठान, कार्य कारण का जो अधिष्ठान अर्थात जिसमें ये सब कल्पित है। इसका दूसरा प्रकार भी व्याख्यान देते हैं, परम अपि अवरम यस्मात, इस प्रकार की व्याख्यान देते हैं। पर अर्थात हिरण्यगर्भ कार्य की अपेक्षा ऊपर है, तो वो भी अवरम यस्मात अर्थात वो चैतन्य से हिरण्यगर्भ, ये भी अवर है। इस प्रकार की दो प्रकार की व्याख्यान देते हैं। तो एक तो है कि पर अवर अर्थात कार्य कारण का जो अधिष्ठान है वो हो जाएगा, अथवा ये सब अर्थात तस्मिन तस्मिन तक ये सब समानाधिकरण है, अर्थात ये जो कार्य और कारण इनका वास्तविक रूप क्या है, ये दोनों अध्यस्त है, दोनों अध्यस्त होने से उनका वास्तविक रूप क्या है, कहें तद अधिष्ठान, ये सब द्विवचन है, तो तद अधिष्ठान। अच्छा अच्छा तस्मिन दृष्टि सप्तमी है, सप्तमी द्विवचन है, सप्तमी है। परावरे दृष्टे, परावरे अर्थात यहाँ परावरे अर्थात परम च अवरम च इति परावरम, तभी परावरे सप्तमी होगा। तो परावरे कहने परम च अवरम च हो गया। आगे कहते हैं कि तद्रूपे दृष्टे, तद्रूपे दृष्टे अर्थात उनका जो वास्तव रूप है, क्या वास्तव रूप है, अधिष्ठान, इसलिए कहते हैं तद अधिष्ठाने दृष्टे, तो उसी को तस्मिन दृष्टे कहा गया, कार्य कारण का जो अधिष्ठान है। आगे है ये मंत्र हो गया, आगे आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। तो ब्रह्मणो आनंदम विद्वान, तो ब्रह्म आनंद रूप है, यहाँ ब्रह्मणो आनंद ऐसे षष्ठी अर्थात ये वास्तविक ये समानाधिकरण है, ब्रह्म ही आनंद रूप इसको जो जानता है। कुतश्चन न विभेति, तो ये फिर और किसी भी हेतु से भय नहीं करता है। तो ये तैतरीय का दो न, और एक पहले से भी है, दो तीन में भी है, तो वहां किंतु है आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन, ऐसे है वहां। वहां ब्रह्म शब्द से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का आनंद को भी जो अनुभव कर लिया वो भी कभी, तो उसको क्या नहीं होगा, कहते उसको और ये बार बार जन्म मृत्यु नहीं होगा, वो ब्रह्म का आनंद नहीं है अभी, हिरण्य गर्भ आनंद ब्रह्मलोक का आनंद अनुभव कर रहे हैं, ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा तो बार बार जन्म नहीं होगा। तो यही जो बार बार जन्म मृत्यु जन्य जो भय है उससे भयभीत नहीं होगा। किंतु ये जो नवम मंत्र है ये न विभेति कुतश्चन, ये तो शुद्ध ब्रह्म जो आनंद रूप है उसको जानने से। नश्यन्ते, टीका में दे दिया ब्रह्मण स्वरूपम आनंदम विद्वान निर्भयो भवति, ब्रह्मण स्वरूपम आनंदम, इसलिए जो ब्रह्मण आनंद दे दिया ये षष्ठी जो है वो प्रथमांत मतलब द्वितीयांत है, आनंदम विद्वान उसको जो जानता है, विद्वान जानाती, को निर्भयो भवती। क्यों? द्वितीय अभाव अद्वितीय हो गया। आगे भाष्य में मंत्र है अभयम वे जनको प्राप्तोसि, हे जनक अभयम प्राप्तोसि, अभय को प्राप्त कर लिया। अभय टीका में कहते हैं अभयम ब्रह्म प्राप्तोसि अज्ञान हानात्, अज्ञान अगर नहीं रहा अद्वितीय ब्रह्म का अनुभव हुआ तो फिर अभय हो गया, क्योंकि द्वितीयात वे ही भयम भवती, अगर द्वितीय ही नहीं है तो भय नहीं है। आगे भाष्य में दूसरा मंत्र दिया तद आत्मानम एव अवेद अहम ब्रह्मास्मिति तस्मात तत्सर्वम अभवत, ये बृहदारण्य के 1.4.10 दे दिया आगे। तो वहां है ब्रह्म व इदम अग्र आसीत तद आत्मानम एव अवेद, ब्रह्म ही पहले था, ब्रह्म अर्थात कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ, वो उत्पन्न होने के बाद उसको पहले भय हो गया। तो आगे फिर कस्मिन नु विभेमी, कस्मान नु विभेमी, इस प्रकार मैं किससे भय कर रहा हूं, द्वितीय तो कोई है नहीं। तद आत्मानम एव अवेद, उससे क्या हुआ, तो अहम ब्रह्मास्मि थी इस प्रकार की जान लिया, मैं ही तो हूं बाकी कोई नहीं है। तो हिरण्यगर्भ तो प्रथम क्षण में जन्म, द्वितीय क्षण में भय, तृतीय क्षण में ज्ञानी हो जाता है। तस्मात तत् सर्वम अभवत, क्योंकि द्वितीय है नहीं तो वो सर्व हो गया। टीका में इसको कहते हैं तद जीवाख्यम ब्रह्म, क्योंकि मंत्र है तद आत्मानमेव अवेत, तद कहने से जो जीवाख्यम ब्रह्म वो है ब्रह्म, क्योंकि अभी जीव रूप से हिरण्यगर्भ रूप से आया, जन्म हुआ। गुरु उपदेशात आत्मानम एव अहम ब्रह्मास्मि इति अवेत विदितवत, गुरु उपदेश से उसको हिरण्यगर्भ को अर्थात पूर्व जन्म संस्कार ये उद्भूत हो जाता है। गुरु उपदेशात आत्मानम एव अहम ब्रह्मास्मि इति अवेत, इस प्रकार की वो जान लेता है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम कहने से किसको कहते हैं, आत्मा न हो, मैं ही ब्रह्म हूं इस प्रकार। तस्मात आगे मंत्र में है कि तस्मात तत् सर्वम अभवत, तस्मात का अर्थ तद वेदनात, उस वेदन से, वेदन अर्थात ज्ञान, उस ज्ञान से, किस प्रकार ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार ज्ञान से तद ब्रह्म पूर्णम अभवत, जो जीवाख्य था अभी वो पूर्ण हो गया। परिच्छेद भ्रांति हानाद, आगे मंत्र है भाष्य में तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यत, ईशावाश्यक ये तत्र तत्र अर्थात उस ब्रह्म प्राप्ति अवस्था में कह मोह, मोह कह शोक, ये कह आक्षेप अर्थ में तो है नहीं। टीका में परिच्छेद भ्रांति हानाद एकत्वम, परिच्छेद का भ्रांति नहीं रहा तो फिर वही एकत्व, परिच्छेद ज्ञान नहीं रहना। अहम ब्रह्म इति अनुभवस अनुभवतः, अहम ब्रह्म ये अनुभव से परिच्छेद का भ्रांति का हान हुआ, परिच्छेद वास्तविक कभी नहीं है, भ्रांति है, उसका हान हुआ, नाश हुआ इस अनुभव से। तत्र क्योंकि मंत्र है तत्र को मोह, तो तत्र का अर्थ अनुभव काले, मोह शोक नस्त इति श्रुति नाम अर्थ, ये मोह शोक नहीं है, अनुभव काल में ही मोह शोक चला जाएगा। ये सब श्रुति क्या दिखाते हैं, तासाम तात्पर्य माह, भाष्य में कहा इतव आद्या श्रुतयः ब्रह्म विद्या अनंतरम मोक्षम दर्शयंत, ब्रह्म विद्या के बाद मोक्ष को दिखाते हुए मध्य कार्यांतर कुछ नहीं है, तद जिस क्षण विद्या उसी क्षण ही मोक्ष है। टीका में विद्या तत्फलयोर मध्य इत्यर्थः, जो भाष्य में कहा ना मध्य कार्यांतरम, मध्य अर्थात विद्या और उसका फल का बीच में, इसी को आगे स्पष्ट करते हैं मोक्षस्य विधि फलत्वे स्वर्गादिवत कालांतर भावित्वम स्यात् तथा च श्रुतिबाधः इति भाव, मोक्ष अगर विधि का फल होगा बीच में अपूर्व होना पड़ेगा, तो होने से स्वर्गादिवत कालांतर भावी मोक्ष भी होगा, बाद में मोक्ष प्राप्त होगा, तो होने से श्रुति इतने सारे श्रुति जो कहते हैं अव्यवहित उत्तर काल में विद्या का, अव्यवहित उत्तर काल में मोक्ष, तो अव्यवहित उत्तर काल में नहीं तत्काल, तो ये श्रुति का सब बाद हो जाएगा। आज यहाँ तक, कल तो अष्टमी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णात्।